سمر دي شایستا دا مبارک رسول الله کلائی وسی اصحابا پچی حسن دا پریز با کلائی سمر دي شایستا دا مبارک رسول الله کلائی وسی اصحابا پچی حسن دا پریز با کلائی شکولی دی حرم او شکولی شکولی دی تسکین ورتا شکولی دی حرم او شکولی شکولی دی تسکین ورتا گراند پا مجوارو باندی داد مصطفی کلی وسی اصحابا پچی حسن دا پریز با کلی سمردی شایستا دا مبارک رسول اللہ کلی وسی اصحابا پچی حسن دا پریز با کلی حسن یا علا حسن مولا ورکڑ اشکولی دی حسن یا علا حسن مولا ورکڑ اشکولی دی دا محبوب دا دا محبوب دا رحمت العالمین اشنا کلی وسی اصحابا پچی حسن دا پریز با کلی سمردی شایستا دا مبارک رسول اللہ کلی وسی اصحابا پچی حسن دا پریز با کلی کل پکر حجیان کال پکال حجان ورزی تواب دا بیت اللہ کوی کال پکال حجان ورزی تواب دا بیت اللہ کوی تلی احترام کڑی گور داد مجتبا کلی وسی اصحابا پچی حسن دا پریز با کلی سمردی شایستا دا مبارک رسول اللہ کلی وسی اصحابا پچی حسن دا پریز با کلی ستر عظیم الشان شان شوکت ورکڑی رب ورتا ستر عظیم الشان شان شوکت ورکڑی رب ورتا داد معظم دا نبی خیر الورا کلی وسی اصحابا پچی حسن دا پریز با کلی سمردی شایستا دا مبارک رسول اللہ کلی وسی اصحابا پچی حسن دا پریز با کلی ورز دا حشرگا کی باش پیوی پومی زان بندی ورز دا حشرگا کی باش پیوی پومی زان بندی احسان حانپی دا مکرم بدرود دو جا کلی وسی اصحابا پچی حسن دا پریز با کلی سمردی شایستا دا مبارک رسول اللہ کلی وسی اصحابا پچی حسن دا پریز با کلی سمردی شایستا دا مبارک رسول اللہ کلی وسی اصحابا پچی حسن دا پریز با کلی سمردی شایستا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.